imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kwenye taarifa ambayo tunaanza na muhtasari wake. Bajeti ya serikali ya mwaka 2023 kuelekea mwaka 2024 inakadiriwa kuwa sawa na trilioni 4. Wawakilishi wananchi wachambua mswada wa sheria kuhusu bajeti hiyo wakati huu huko bungeni. Na mzunguko wa pesa umekuwa ukiyumba katika baadhi ya maeneo katika jiji la Bujumbura, baadhi ya wafanyabiashara walazimisha kuwepo kwa noti mpya ili mteja aweze kununua bidhaa. Na huko mkoani Kirundo ni kwamba mawakala wa Limicash na Ecocash ambao wanaagiza pesa kielektroniki wanasema kwamba kazi yao imezorota baada ya kutopatikana kwa noti mpya ambazo Benki Kuu ya Taifa imeeleza kuwa imetoa. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitambo na Alphonse Kubwimana. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika kurasa wa uchumi ni kwamba bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2023 kuelekea mwaka 2024 ni sawa na karibu sarafu za Burundi trilioni 4. Tamko lake Jumatatu hii waziri wa fedha aliye kwenye kikao cha bunge huko Kigobe kuelezea maudhui ya bajeti mpya. Kwa mujibu wa waziri Odas Nyonzima, mapato na michango ni zaidi ya trilioni 4, wakati na kisi ya jumla ni zaidi ya trilioni 7 sarafu za Burundi. Tukisalia katika kurasa wa uchumi ni kwamba mzunguko wa pesa umekuwa ukiyumba katika jiji la Bujumbura tangu mwisho wa wiki iliyopita. Baadhi ya wafanyabiashara katika mji wa kiuchumi wanakubali tu kupokea noti za 1500 10000 zinazobadilishwa. Hii ni wakati wale wanapokea huhitaji masharti, ikiwa ni pamoja na bei ya juu kuliko ya kawaida kulingana na mahitaji ya walengwa. Wanasikitishwa na uhaba wa noti mpya na kuitaka mamlaka husika kutafuta suluhu ya swala hilo. Hawa ni baadhi ya wananchi wa jiji la Bujumbura, tuwasikilize. Sasa muda huyu wanaleta zile noti kubwa kubwa, noti 5000 na noti 10000. Shida labda ni wameshasikia kuwa hizi siku zenye wamepana zitakuwa zimeisha guarantee. Sasa wenye wamekuwa nazo ndani labda wako wanazitoa toa sasa. Maana sijui maana ndozi zinapatikana kwa huyu muda. Sasa sisi tunawazia ni hivyo. Ona kama kwa huyu muda, unakutana abiria wote 17 ndani ya gari. Wanaleta noti kubwa kubwa za 10000 10000. Utawarudishiaje kama wewe? Yaani jamani, kutokana na kisa hiki kazi haikuwa rahisi, kwa sababu mtu akija kupokea elektroniki anakulazimisha mpokee pesa zinazohitajika sasa hivi, na wakati pesa hizo nasi hatukuziona. Yaani kwa upande wangu kama ninavyoona kazi hii kweli haiendelei vizuri, kwa sababu na mimi hata na elektroniki naweza nikazikosa. Wale wanaohitaji tuwawekee kwenye akaunti zao. Yaani tukiwawekea nasi elektroniki wanazificha nasi tukazikosa. Sijui mambo yatakuwaje basi. Pesa zipatikane kwa wingi ili nasi tuzipate kwa urahisi. Sasa muda huyu Na tukiendelea na taarifa ni kwamba mawakala wa Limicash na Ecocash wana matatizo yanayohusiana na ukosefu wa noti mpya za 1500 10000 kwenye makao makuu ya mkoa wa Kirundo kaskazini mwa Burundi. Baadhi ya wateja wao wakati wa kutoa pesa wanadai noti mpya wakati hazipatikani, hali ambayo inazorotesha shughuli zao. Hali kama hiyo inazingatiwa katika soko kuu la Kirundo, ambapo wafanyabiashara wadogo wadogo wanadai noti mpya kutoka kwa wanunuzi ikiwa hawana 2000 au 1000. Raia wa mkoa huo wanaiomba Benki Kuu ya Taifa kutoa noti hizo mpya ili shughuli zao ziweze kuendelea ipasavyo. Na tutoke huko mkoani Kirundo tuelekee mkoani Rumonge kusini mwa Burundi, ambapo kuna ripoti wa mfumko wa bei ya vyakula na kukwamisha shughuli za kibiashara katika soko kuu la mji huo. Kini cha hali hiyo huenda ikawa ni uamuzi wa Benki Kuu ya Taifa ya kuziondoa kwenye mzunguko noti za zamani za faranka 10000 na 1500 sarafu za Burundi, na uamuzi wa wizara ya mambo ya ndani uliofuata. Kwa mujibu wa wafanyabiashara waliozungumza na ripota wetu mkoani Rumonge, wanaitaka Benki Kuu ya Taifa kuweka kwenye masoko noti hizo mpya. Na tukisalia kwenye ukurasa wa uchumi pia ni kwamba ofisi za kubadilisha fedha ambazo zitashindwa kubadilisha dola 1050 au euro 1050 kwa wiki zitasitishwa. Hii ni moja maamuzi yaliyochukuliwa baada ya kikao kilichoongozwa na waziri mkuu kwa viongozi wa ofisi za kubadilisha pesa Jumatatu hii. Mweze Nkurunziza, msemaji wa waziri mkuu, anasema kwamba ofisi hizo zinatakiwa kuweka ndani ya siku tatu faranka za Burundi milioni 500 kwenye akaunti ya Benki Kuu ya Taifa kama ilivyokubaliwa wakati wa ufunguzi wa ofisi hizo. Baada ya mapumziko kidogo tu tunaendelea. Ikiwa ni saa 11 dakika 6 tuendelea taarifa hii katika ukurasa wa sheria. Ni kuna ulazima ukweli kuhusu mauaji wanafunzi wa Kihutu waliokuwa katika chuo kikuu cha taifa cha Mutanga na Zege mnamo mwaka 1995 na 1996 ujulikane. Mapendekezo yao manusura wanaojumuika katika chama cha Zirikana UB 95 Jumatatu hii wakati wa kuadhimisha miaka 28 ya mauaji hayo. Wakati wa ibada ya misa ya kumbukumbu hiyo, Padri Diedone Nibidi anatoa wito kwa raia kuheshimiana huku wakihimiza uheshimishwaji wa haki za binadamu. Kwa upande wake, François Habyarimana, waziri wa elimu na utafiti wa kisayansi, anaomba haki itendeke. Na watoto zaidi ya milioni 160 duniani wanaathiriwa na utumikishwaji. Maelezo yake Calixte Nkurunziza, anayewakilisha shirika la kimataifa la kazi nchini Burundi wakati siku ya kimataifa iliyowekwa kwa ajili ya mapambano dhidi ya utumikishaji wa watoto katika mkoa wa Cibitoke Jumatatu hii. Msaidizi wa waziri mwenye dhamana ya kazi anasema kuwa ajira ya watoto inazingatiwa nchini Burundi ingawa hakuna takwimu. Imetajwa kwamba umaskini na kutengwa ndio sababu kuu za ajira kwa watoto. Na baada ya mapumziko kidogo tu ni ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Silvio Berlusconi, waziri mkuu wa zamani wa Italia ambaye alikabiliwa na kashfa za ngono na tuhuma za ufisadi, amefariki akiwa na umri wa miaka 86. Kiongozi huyo amefariki wakati akipokea matibabu katika hospitali huko Milan kulingana na vyombo vya habari vya Italia. Mnamo Aprili, Berlusconi alitibiwa maambukizi ya mapafu yaliyohusishwa na kisa ambacho hakikutajwa hapo awali cha leukemia ya muda mrefu. Bilionea tajiri wa vyombo vya habari Berlusconi aliingia ofisini kwa mara ya kwanza mwaka 1994 na aliongoza serikali 4 hadi 2011. Aliongoza chama cha mrengo wa kati cha Forza Italia ambacho kiliingia katika muungano chini ya waziri mkuu Giorgia Meloni baada ya uchaguzi wa Septemba alipochaguliwa katika baraza la juu la Italia Seneti. Na watu watatu wameuawa na wengine 10 kujeruhiwa siku ya Jumapili katika shambulio dhidi ya meli moja iliyokuwa njiani ikibeba watu waliokuwa wakihamishwa kutokana na mafuriko kusini mwa Ukraine, gavana wa jimbo hilo amesema. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 dakika 9, la ziada sina isipokuwa tu ni kuiteremsha nanga. Niwashukuru nyote ambao umekuwa na mitangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kugimana na kutakieni jioni njema, kwa herini.